سلبِ ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کے میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، آ کے نہ پھنسا ہوتا، میں بطور انسان کاش آ کے نہ پھنسا ہوتا، میں بطور انسان کاش کاش میں مدینے کا اوٹ پر گیا ہوتا، کاش میں مدینے کا اوٹ پر گیا ہوتا، اوٹ پر گیا بن گیا ہوتا، اور عید قربان میں اوٹ بن گیا ہوتا، کاش سجدے آقا سے، کاش دستے آقا سے میں تو، کاش دستے آقا سے میں تو، کاش دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا، کاش کے میں دنیا میں تار بن گیا ہو، تار پر گیا ہوتا، مرشدی کے کرتے کا تار پر گیا ہوتا، مرشدی کرتے کا کے سینے کا، میں تو مرشدی کے سینے کا، میں تو مرشدی کے سینے کا، بال بل گیا ہوتا مرشدی کے سینے کا، بال بل گیا ہوتا دو جہاں کی کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ سچ مجھ کتا بل گیا ہو تا میں مدینے کا سچ مجھ میں مدینے کا سچ مجھ کتا بل گیا ہوتا کاش کہ میں دنیا میں، کاش ایسا ہو جا ایسا ہو جاتا خاک بر کے